Hola, bon dia. Hem començat setmana, ho hem fet encara amb inseguretat, amb el pas d'una pertorbació que implicarà que sigui un dia molt canviant. De moment fem balanç de les pluges d'ahir a la tarda vespre, d'aquesta nit matinada, en molts punts de Lleida, no gaire abundants, però en alguns indrets sí que han deixat, per exemple, quantitats notables a Oliana, 21 litres, 16 litres a Coll de Nargó, 11 litres a Queixans, a la Cerdanya, 9 litres en total a la Seu d'Urgell o a Escaldes en Gordany i 6 litres també cap a la terra ferma a la ciutat de Lleida. El pronòstic ens indica un dia insegur, matí variable amb grans clarianes cap a l'interior, nuvolades més compactes al Pirineu amb alguns ruixats que tornaran a caure a partir del migdia localment en forma de tempesta, localment actius de cara a la tarda, sobretot cap al Principat d'Andorra, l'Alt Urgell, l'entorn del Cadí i el Port del Comte, uns ruixats que circularan de nord a sud. Per tant, a la tarda també podria haver algunes precipitacions cap a la terra ferma, cap al Pla i especialment l'altiplà central, tot plegat amb temperatures una mica més baixes que les d'ahir.